Nakati mikili ngana kena bijang Bana koti bonganga e Oh bibi osali confiance na nganga Wana nyoso bazo wago Ako kokote kotala ngana miso Mote maduko duko ye satana Carte blanche na bibi e banananga Aé aé aé aé aé Oli kambo revolution e boya Toye baya bibi ambango minge Famille boni okole isana kisasa Aé aé aé aé aé Misisa ya soni e bimi nelonge Carte blanche na bibi e banananga Yeba Carte blanche Carte blanche Maloba ya bolele Carte blanche na bibi e banananga Aé aé aé aé aé Oli kambo revolution e boya Toye baya bibi ya mango minge Famille boni okole isana kisasa Aé aé aé aé aé Misisa ya soni e bimi nelonge Carte blanche na bibi e banananga Yo bibi e bibi e ho Bibi e to vanina yo pembe nyeve Tika ko senze la mobali nanga Bibi e Carte blanche pona bibi e Bibi ye na salizo wa pona mbuku, mbuku mbomba Okoti okoti okoti banganga, ole mbinga ye Ole mbinga Na ye mbinganga yango na karawa ye, na geme na ye Mogi mogi mogi mina yoro, namo warabima Wahe cha Yo bibi ye ho Bibi ye to vanina yo pembe nye Tika ko senze la mobali nanga Bibi ye Nous sommes très près Carte blanche pona bibi ye Bibi ye na salizua pona muku Mbuku mbumba Okoti okoti okoti banganga Ole mbinga ye Nazeli evitasyo mbuku mbumba na suiteo Na ye mbinganga yango na karawa ye Na geme na ye Mogi mogi mogi mina yoro Tamo warambima Tamo warambima Echa What's up, man? What's happening? Not too much. Too much, man. Jack! One, two! Jack! Hey, Jack! Yes! Jack! Jack! What's happening? Yo, bibiye, oh, bibiye, tovani na yo, pembenye, tika kosenza la mobali nanga, bibiye, bibi, kate blanche, pona bibiye, bibiye, na salizua, pona mbuku, mbuku mbumba. Okoti okoti okoti banganga ole binga ye Zelanga na Lubumbashi ah mama na ye binganga yango na kalawa ye na geme na ye mogi mogi mogi mina yoro tamo warabima Not too much. too much. David, you are there. David.